Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka ustaw przyjętych w Sejmie. Posłowie przegłosowali ustawę wiatrakową, mrożenie cen prądu i ustawę o obronie ojczyzny. Zatrzymano kierowcę i pasażera, którzy wspólnie kręcili telefonami, jak jadą 390 km na godzinę samochodem po Warszawie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie wie, gdzie znajdują się irańskie zapasy wzbogaconego uranu. Sejm przyjął nowelizację ustawy wiatrakowej. Znalazły się w niej zapisy dotyczące mrożenia cen energii do końca roku oraz zmniejszenia minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań do 500 metrów. Minimalna odległość turbiny od granicy Parku Narodowego ma wynieść z kolei 1500 metrów. Posłowie opowiedzieli się też za ustawą o obronie ojczyzny i przepisach przyspieszających zbrojenia. Zmiany mają usprawnić na przykład budowę Tarczy Wschód, nowych jednostek wojskowych, magazynów czy poligonów. Sejm odrzucił natomiast sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie rządowej koalicji podczas debaty mówili, że powodem jest nieprzekazywanie mediom publicznym środków z abonamentu. Jeden dzień potrzebowali policjanci, żeby zatrzymać kierowcę i pasażera, którzy jechali po S79 w Warszawie z prędkością 390 km na godzinę. Film trafił do internetu, a później zgłoszenie trafiło na skrzynkę mailową funkcjonariuszy. Stołeczni policjanci zatrzymali dzisiaj dwóch mężczyzn w wieku 38 i 33 lat. To obywatele Polski. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli pojazd marki BMW oraz sprzęt służący do rejestracji i publikacji nagrań ze zdarzenia. Mówił Bartłomiej Śniadała z policji. Obaj mężczyźni są zatrzymani i będą przesłuchani, a później zapadnie decyzja o ich ukaraniu. To wielki sukces. Tak o efektach szczytu NATO w Hadze mówił Władysław Kośniak-Kamysz. Szczyt zakończył się porozumieniem w sprawie wydatków na obronność. To jest jeden wielki sukces całej Polski, naszych sojuszników, Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, bez którego byłoby to niemożliwe. Dokładnie prezydenta, rządu, parlamentu, a przede wszystkim Polaków. To jest sukces Polaków. Tak, pełna zgoda. Nigdy bym nie śmiał przepisywać tego sukcesu żadnej władzy, tylko całemu narodowi, bo naród jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Kraje członkowskie zobowiązały się płacić rocznie 5% PKB. Jedynie Hiszpania nie chce płacić wyższej stawki. Sekretarz Generalny Sojuszu Mark Rutte zawarte porozumienie nazwał skokiem kwantowym w obronie zbiorowej. Donald Trump określił szczyt jako bardzo produktywny. Kraje NATO otrzymały zapewnienie od Amerykanów, że w razie ataku na sojuszników wypełnią artykuł 5 NATO, mówiący o wzajemnej pomocy. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie wie, gdzie znajdują się irańskie zapasy wzbogaconego uranu. Władze w Teheranie prawdopodobnie ukryły je przed amerykańskimi atakami. Szef agencji Rafael Grossi powiedział francuskiej telewizji publicznej, że Iran musi zgodzić się na inspekcję swojego programu nuklearnego. W rozmowie ze stacją France 2 Rafael Grossi przypomniał, że przed uderzeniami ze strony USA Iran dysponował ponad 400 kg uranu wzbogaconego do 60%. Te zasoby nie zniknęły, ale agencja straciła je z oczu od momentu rozpoczęcia ataków. Szef agencji podkreślił, że ukrywanie uranu narusza międzynarodowe traktaty, do których Iran się zobowiązał. Iran ma obowiązek pokazać inspektorom agencji, gdzie znajdują się te zapasy, powiedział Rafael Grossi, dodając, że jest gotów osobiście udać się do Iranu mimo gróźb kierowanych pod jego adresem przez tamtejsze władze. Wieczorem szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji. Zarówno Emmanuel Macron, jak i Rafael Grossi zgodnie podkreślali w ostatnich dniach, że amerykańskie ataki na obiekty nuklearne w Iranie są nielegalne. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na wschodzie przelotne opady deszczu, a na północy nad ranem silne zamglenia oraz mgły. Na termometrach od 9-11 stopni na północy do 15-17 miejscami na południu. Jutro na południu i zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na północnym wschodzie przez 27 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bażancie serce. Po tej stronie Ania Lalka, audycję realizuje dzisiaj Irena Dan. A my zaczynamy od albumu, z którego Już za chwilę posłuchamy kilku utworów Under Tangled Silence, czyli pod splątaną ciszą. Utwór A Tune For Us to dzieło producenta ukrywającego się pod pseudonimem Drum. Połączenie surowej muzyki elektronicznej IDM z brytyjskim basem, ambientem, kompozycjami klasycznymi, a to i tak wierzchołek Góry Lodowej, kawałek jego bogatych, naprawdę świetnie przemyślanych aranżacji międzygatunkowych. Instrumenty to głównie perkusja i pianino, które opowiadają historie przeróżne, dźwiękowe. Felix Manuel wyjaśniał w jednym z wywiadów, że ambientem wywołuje dość dramatyczne zmiany w nastroju utworów i działa to też w przypadku utworu Galaxy in Silence. Thank you. tym kotle drama w utworze Galaxy in Silence można usłyszeć wiele, a czarować może nas m.in. wiolonczela Zosi Jagodzińskiej. Utwór jakoś intuicyjnie złapałam dzisiaj też w związku z kosmosem Galaxy in Silence, bo jak nie myśleć o nim, gdy mamy Polaka na orbicie. Dziś doleci już do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będą te motywy pojawiać się w audycji, bo elektronika, szczególnie ta współczesna, łapie się niejednokrotnie tego właśnie motywu międzyplanetarnej muzyki. I tak jak kosmos, ona nie ma granic, ja dzisiaj skojarzeniowo chwyciłam też za czerwcową premierę Oli Budzyńskiej, która te bezgraniczne motywy muzyczne i wielogatunkowość jak najbardziej pokazuje. Na antenie Trójki utwór 5.45 Oli Budzyńskiej. Każda z ostatnich kompozycji tej artystki nazwana jest Czasem Trwania i ta wokalistka, instrumentalistka, producentka, która przyciąga uwagę tym onirycznym wokalem, ale też altówką, fortepianem, rozciągniętymi baśniowymi konstrukcjami swoich utworów, zapowiada tymi utworami nadchodzący materiał. Zostajemy w oniryzmach, ale tym razem za sprawą trip-hopu i utworu Hounds, który został nagrany niemal w całości na żywo w jednym podejściu. Można sobie wyobrazić, że zespół zebrał się w studiu na angielskim wybrzeżu. To był Puma Blue i jego Hounds. Artysta nazwał go utworem o ucieczce przed depresją i nieuniknioną samotnością. Próbował to też oddać oczywiście instrumentalnie. Żeby dopełnić sobie przetwarzanie tych emocji, warto sięgnąć też po teledysk Jacka Payne'a, czarno-biały, z takim grubym ziarnem. Zainspirował go m.in. film Stalker Andrzeja Tarkowskiego. Jeśli ktoś lubi, to odnajdzie się zdecydowanie też w tym klipie. A gdyby ktoś zastanawiał się, kto gra tam na saksofonie, szczególnie pod koniec, jest to Harvey Grant, współpracujący z wieloma brytyjskimi artystami, niejednokrotnie też z Pumą Blue. A skoro jesteśmy już przy saksofonistach, czas na polski akcent i Piotra Chęckiego, który wydał solowe single, w tym Prius Kraszkę. To był Prius Kraszkę od Chęckiego. To solowy projekt Piotra Chęckiego, saksofonisty, kompozytora, producenta, znanego z Hinode Tapes, ale przede wszystkim z Nene Heroin i współprac z takimi artystami jak Marek Pospieszalski czy Wojtek Mazolewski. Artysta zapowiada tym utworem, jednym z dwóch na razie, nadchodzącą premierę, czyli pierwszy solowy album, który ukaże się jeszcze w tym tygodniu. Co prawda w wersji fizycznej tylko na winylu, ale z pewnością będziemy grać go na naszej antenie. Przy okazji wracam do jednego z moich ulubionych utworów grupy Nene Heroin w duecie z Kasią Linz i Szczylem, który tutaj subtelnie chowa się za instrumentami i też imionami Jan Tymoteusz, w tym przypadku akurat w utworze Beze mnie. Wielkości jestem tu tylko. w historii kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Thank you.

Najpierw utwór Lift You z Moin i Sofiu Almario, a później Moin i Ben Vince, I'm Really Flagging or I Trusted You. Na początku programu grałam Drama, a przed chwilą wspomniany zespół Moin. Oba te zespoły wystąpią na festiwalu Unsound, który już w październiku. Ja nie mogę się doczekać, bo Moin to przede wszystkim włoska perkusistka Valentina Magaletti, która dziś mieszka w Londynie i jest jedną z najbardziej znanych postaci sceny takiej łączącej awangardę, improwizację i różnorodność gatunkową. Ale dziś dużo elektroniki, a sięgając po nią i takie połączenia też graniczne, emocjonalne, musiałam wrócić do Forteta i utworu Loft, który otwierał zeszłoroczny album Free. poza oczywiście wiedzą na temat kompozycji, czy wyobrażeniem sobie tego, jak może brzmieć instrument i co artysta może mieć na myśli w kontekście emocjonalnym, wybierając akurat takie rytmy czy taki gatunek, to warto sprawdzać również tytuły, oczywiście. Loft, kochany, to można wyobrazić sobie, jak spokojnie, ale też jak czasami zaskakująco może wyglądać miłość. Tutaj akurat oddana w tych spowolnionych rytmach perkusyjnych, subtelnie uzupełnianych delikatnymi dźwiękami klawiszy, ale podskórnie czai się też tam taka retro, rozmazana produkcja, szmery i niedoskonałości. Ja tak to interpretuję i rozwijam ten niepokój, który odczuwam również w kolejnym utworze, który wybrałam z dzisiejszej audycji, czyli Gagarin Mosesa Samneya. Tytuł akurat w tym przypadku nawiązuje ponownie do kosmosu i Jurija Gagarina, pierwszego człowieka w kosmosie.